NPO Radio 1 met Maaike Timmerman. De koude dagen komen eraan en door al het nieuws van deze week zou je bijna direct in een winterdepressie schieten. De energieprijzen gaan door het dak. We nemen hoogstwaarschijnlijk nog geen afscheid van de omstreden coronapas. En of de Sinterklaasintochten door kunnen gaan, dat is ook nog steeds de vraag. Straks, ondanks alles toch zeker met een heel goed humeur, WNL-opiniemakers, na het NOS Journaal van 6 uur. Met Wouter Walgemoet. Het lijkt erop dat de Tsjechische premier Babiš niet nog eens 4 jaar regeringsleider blijft. Zijn populistische ANO-beweging lijkt bij de parlementsverkiezingen wel net de grootste te worden. Maar 2 blokken van oppositiepartijen stevenen samen af op een meerderheid in het parlement. Nog niet alle stemmen zijn geteld. De partij van Babiš staat nu op zo'n 28%. Tweede is een centrumrechtse coalitie van oppositiepartijen die ongeveer 26% van de stemmen krijgt. En een linkse coalitie met de Piratenpartij komt in Tsjechië uit op zo'n 15% van de stemmen. Libanon zit waarschijnlijk tot maandag zonder stroom. De 2 grootste elektriciteitscentrales van het land liggen plat, omdat er geen olie meer is om stroom op te wekken. Correspondent Desi Moore vanuit de Libanese hoofdstad Beirut. Ja, Desi, waardoor zitten die centrales zonder olie? Ja, nou, de regering heeft geen geld meer om brandstof te kopen. Dat komt eigenlijk door die enorme economische crisis die hier gaande is. De hyperinflatie heeft ervoor gezorgd dat de Libanese lire zo ver is gedaald dat voldoende brandstof kopen onhaalbaar is. En natuurlijk komt het ook door jarenlang wanbeleid, hè, hier. De corruptie in die sector is namelijk echt enorm. Ja, nou is er wel vaker een stroomstoring in Libanon, maar nu is die dus een heel weekend lang. Is dat wel bijzonder? Dat is zeker bijzonder en het is echt wel een nieuw dieptepunt hier. De elektriciteitsvoorziening is al heel lang heel slecht. Maar dat het nu volledig uitvalt, dat is echt wel weer een nieuwe verslechtering. Het is dus al langer zo dat er maar een paar uur per dag stroom is en de rest moet worden opgevangen door gedeelde generatoren. Maar die zijn tijdens deze economische crisis voor veel Libanezen eigenlijk onbetaalbaar. Het kost zo'n beetje een maandsalaris om de rekening van de generator te kunnen betalen. Dus om mij heen is het inmiddels ontzettend donker. En jij zelf ook in het donker? Ik zelf eerlijk gezegd niet in het donker, want 10 dagen geleden heb ik zonnepanelen aangeschaft. Kijk, dus dat is dan toch nog een oplossing om wat licht te creëren. Is er een oplossing voor het hele land in zicht om toch weer snel iedereen aan het stroom te krijgen? Nou, niet direct. We horen dat het staatsenergiebedrijf de noodolievoorraad van het leger zal gaan aanspreken om dan tijdelijk weer stroom te hebben. Maar het kan nog wel even duren voordat dat zover is. We horen dat dit zeker niet voor maandag zal gaan gebeuren. En dat is natuurlijk niet een structurele, maar echt een tijdelijke oplossing. En willen ze het goed oplossen, dan moeten er toch echt andere maatregelen genomen worden. Correspondent Desi Moore vanuit Beirut, dankjewel. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2520 nieuwe positieve testen gemeld. 261 minder dan gisteren. Maar gemiddeld over 7 dagen is er juist sprake van een stijging van 31%. Er liggen nu 470 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat is er 1 meer dan gisteren. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt meldingen over energiebedrijven die contracten met consumenten willen openbreken vanwege de gestegen energieprijzen. In sommige gevallen ging het ook om klanten die hun tarief voor 1 jaar hadden vastgezet. Babygeluiden in ondergrondse afvalcontainers in Zoetermeer bleken nep. Mensen die geluiden hadden gehoord gisteravond en vanmorgen belden ongerust de politie. Agenten vonden in 2 containers luidsprekers waarop babygeluiden werden afgespeeld. De Rotterdamse politie onderzoekt de beschieting van een Multifly-winkel. Het gebeurde afgelopen nacht. Het personeel ontdekte vanmorgen 5 kogelgaten toen ze de winkel wilden openen. Wie er achter de beschieting zit, is nog onduidelijk. PvdA-europarlementariër en voorzitter van de Europese Belastingcommissie Paul Tang is blij met het belastingakkoord dat 136 landen hebben gesloten om ontwijking door multinationals tegen te gaan. Hierdoor hebben bijna alle landen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, afgesproken dat ze de winsten met minstens 15% gaan belasten. Tang spreekt van een doorbraak, maar volgens hem komt hiermee nog geen einde aan belastingparadijzen. Nou ja, we hebben deze week Pandora Papers gezien. Er is nog altijd wat te ritselen, maar niet meer voor de grootste multinationals. Daarvoor is het belastingsysteem ingrijpend verandert. Maar voor veel personen, individuen die hun vermogen willen verbergen en onttrekken aan het zicht van de Belastingdienst, ja, dat blijft nog kunnen. Dus de strijd gaat echt wel door. Alleen Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka doen niet mee met de afspraak voor een minimumbelasting op de winsten. Tadej Pogacar heeft de ronde van Lombardije gewonnen, de laatste wielerklassieker van dit seizoen. Op het Italiaanse parcours van 239 kilometer wist de Sloveen in de sprint de Italiaan Fausto Masnada voor te blijven. En de 23-jarige Pogacar won dit seizoen ook al de Tour de France en Luik-Bastenaken-Luik. Het weer nog. Vanavond is het helder. Vannacht is er kans op vorst aan de grond en kans op mist. Morgen wat meer bewolking dan vandaag. En in de avond ook kans op wat regen. Morgen wordt het 15 of 16 graden. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ster. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Maaike Timmerman en opiniemaker Mark Koster. Goedenavond, heel fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. En vanavond gaan we het hierover hebben. We gaan echt iets nieuws proberen. Noem het een experiment met een beknopt regeerakkoord en daarna dus het regeerprogramma. Of dat lang of kort gaat duren, kan ik nu niet zeggen. En we willen ook niet aan voorspellingen wagen. Het gaat erom dat we resultaat boeken. Ja, resultaten, daar gaat het om. De formatie is eindelijk echt begonnen. Maar juist deze week stapelen de problemen zich op. Een energiecrisis, overvolle AZC's en huizenprijzen die opnieuw door het dak gaan. Daarover gaan we het zometeen hebben met onze gasten. Hele leuke gasten, als je het mij vraagt. De burgemeester van Almere, Frank Weerwind. Fijn dat u er bent. Dank je wel. En we wilden heel graag je en jij hè, vandaag. We staan heel dicht bij de mensen, dus gewoon je. Okay. Mijn voornaam is Frank. Frank. Oh, Frank. Nou, goed om te weten, Frank. Psychiater Esther van Venema is er ook. Welkom. Dank. En natuurlijk onze eigen opiniemaker Mark Koster. En jij mag natuurlijk aftrappen, Mark. Jouw nieuws, de Assense variant. Ja, de Assense variant. Er zijn in de gereformeerde wereld allerlei afsplitsingen geweest. En ook in Assen zijn we als afsplitsing geweest. Maar laten we het vaccinprobleem eens even de Assense variant pakken. Ook interessant voor de burgemeester van Almere. Mensen die tegen de QR-code zijn, die dus niet die lange arm van Big Brother willen, die hebben in Assen een oplossing verzonnen. Ik liep daar rond deze week. En een aantal wat bejaarde mensen, die misschien niet al te internet-tech waren, maar wel intelligent uit hun ogen keken en een goed hart hadden, pakte een geel boekje uit de binnenzak en zeiden, zo doen we dat hier. Wij gaan niet met de QR, maar we zijn wel sociaal. Dus ik vond het mooie, wel prikken, maar niet aan die QR-code meedoen. En dat vind ik wel weer mooi. Dat het is altijd zo dogmatisch, die wereld. Hè? Categorisch of antifax, helemaal niks. Maar dit vond ik leuke mensen. En die zeiden ook, ik heb een relatie met de restauranthouder. daarmee heb ik die deal. Ik laat mijn gele boekje zien. En dat mag dus ook, hè, Mark? Ze mochten er gewoon in met het gele boekje. Ja, die mochten er gewoon in. En die restaurant had ze, ik kon gewoon binnen. Dus ik hield daarvan dat die overheid die toch een beetje die angst wordt aangepraat. Hè, dat Big Brother, dat ding, dat die QR-code. Vond ik mooi dat er in Assen dus... Ja, van die leuke... Ja, ik hou ervan, van dat soort types rondlopen. Zijn er ik weet niet hoe het in Almere zit. Zijn daar ook al gele boekjes gesignaleerd? Of? Het is veel mensen hadden er een. Ik kom net uit Griekenland, ik had mijn gele boekje bij me. maar daarnaast had ik gewoon mijn QR-code. Daar heb ik wel vertrouwen in. Maar die QR-code, die blijven we ook nog wel een tijdje nodig hebben. Dat wordt in ieder geval nu verwacht dat die niet wordt afgeschaft. Hoe zit dat in Almere? Is er veel weerstand tegen? Ongelooflijk mooi samenspel met de horeca, maar ook gewoon de middenstand. Complimenten voor hen. En daarin ben ik aan de voorkant het beleid gaan uitleggen. Hoe moeilijk het ook is, ik ben het gaan uitleggen. En we hebben de handen in elkaar geslagen. Ja. De horeca wil gewoon weer open. Die wil weer dat mensen in de samenleving hen ontmoeten. Ja. En naar hen toe komen om omzet te maken, laten we helder zijn. En dan merk je dat er helemaal geen rellen zijn, geen problemen, geen spanningen. We doen het samen. Dan wordt het anders. Esther van Venema, psychiater, dit is iets wat jij vaak juist mist, hè? Ik hoor allemaal hele mooie dingen juist. Want het gele boekje, dat laat natuurlijk ook zien waar het echt over gaat. Hè? Zorgen dat je elkaar niet besmet. En of je dat nou met een QR doet of met een geel boekje. Maar je denkt met elkaar mee, vind ik heel mooi. En ik vind ook heel mooi wat jij zegt, Frank, dat jij zelf naar de mensen toe gaat. En dat is natuurlijk ook die essentiële stap die heel veel mensen in Nederland missen. Dat bestuurders, roergangers, naar de gewone burger toe gaan en gaan praten. En vooral gaan luisteren. Want dat, Esther, even voor duidelijkheid, dat vergelijk je ook met hoe je dat zelf doet, hè, met je patiënt. Kun je dat eens uitleggen? We hebben natuurlijk veel discussie gehad over dat hele concept wappies. Hè, en daar verzet ik me ernstig tegen, want dat vind ik een hele denigrerende term die ook mensen neerzet als eigenlijk buitenspel of gek of weet ik hoe je het allemaal wil noemen. Terwijl ik denk dat het belangrijk is dat je in eerste instantie luistert naar mensen. En dat is inderdaad wat ik ook altijd met patiënten doe die psychiatrisch in de war zijn. Je gaat eerst luisteren. Ook al is het idioot wat eruit komt en kan je er geen touw aan vastknopen. Je gaat eerst rustig luisteren en vervolgens zeg je, ik heb het gehoord, maar ik denk er zus en zo over. En dit is het beleid wat we gaan volgen, omdat dat nou eenmaal het beste, het veiligste enzovoort is. Maar het begint natuurlijk wel met luisteren en iemand de ruimte geven om zijn mening daarover te kunnen laten horen. En dat is wel wat ik mis in de hele strategie als het gaat over vaccineren, QR-codes. Ja. Noem het maar op. Nou, kijk, die man die op me afkwam in Assen, ik maak het even klein, want dat is juist leuk voor zo'n programma. Ik dacht, daar komt er een. Dat is, ik noem hem maar een wappie. Maar ja, gewoon, ik wil even met je praten, zei hij. Ik wil even tegen je zeggen. Ik zei, wat is er dan? En toen ging hij zitten, een kopje koffie. Het werd een glaasje wijn er ook bij. Dus ik vind het dan hartstikke vet. En toen kwam hij met het boekje. En toen bleek hij dus enorm voorprikker te zijn. Maar wel dus argwaan te hebben tegen de overheid. Of dat nou terecht is, ja of nee. Maar precies wat jij zegt, Esther. Hartstikke aardige kerel. En aan de ander kwam ik een zwaankleven aan moment. En allemaal trokken ze dat boekje uit hun binnenzak. En ik vond het wel een mooi gemeenschapsgevoel. Ja. Dat die mensen waren dan toch tevreden. Die durfden dan toch zo'n restaurant in. En waren niet meer boos op de overheid. En dat vind ik. Mark, was hij argwanig tegenover de overheid? Ja. Of tegen de digitalisering? Nee, dat liep door elkaar, Frank. Dat kun je niet helemaal afpellen, maar dat ging het me niet om. Hij was tevreden. Hij vond het fantastisch dat hij met dat domme boekje gewoon winnen. Ja, maar dat is ook een onderzoek. Universiteit Nijmegen, Radboud, waar ook onderzoek is gedaan dat de mensen die niet willen laten vaccineren daar ontzettend goed over na hebben gedacht en niet vanuit waanzin dat dan niet willen doen. En nou kunnen ze misschien nog steeds geen gelijk hebben om dat niet te willen doen. Want ik denk dat vaccineren nog steeds heel verstandig is om met elkaar uit deze crisis te komen. Maar ze hebben er wel over nagedacht. En waarom praat jij zo goed Drents eigenlijk? Omdat ik er vandaan kom. Och, hij komt daar weg. Of zeggen dat dan weer niet zo? Hij komt daar weg. Goed, dan wil ik het even hebben over de burgemeester van Urk. In de Stentor vandaag een interview met hem, Kees van den Bos. Daarin zegt hij dat hij niet handhaaft op QR-codes in de horeca. Ben ik even benieuwd naar collega-burgemeester van Almere. Natuurlijk ook die regio, veiligheidsregio Flevoland, wat vindt u daarvan? Ja, ik ben zelfs voorzitter van die veiligheidsregio. Ik weet het. Ik heb contact gezocht met mijn collega. Helaas hem niet bereikt. Dus ik vind het niet goed. Laat ik vooropstellen. Oké, dus u heeft gebeld naar de burgemeester van de Urk, maar die nam niet op. Ik heb hem getracht te bereiken. Is niet gelukt. Maar ik vind het heel belangrijk dat er wel degelijk in een samenspel met de horeca, met ondernemers, duidelijk wordt van, is men gevaccineerd, ja of nee? En ik weet niet of het juist is wat ik lees. Dus daarom wil ik eerst mijn collega's spreken. Eerst de feiten en dan pas conclusies. Maar als het waar is wat er staat. Ja. Ja, dan ga ik speculeren. Dus nee, ik wil eerst het gesprek. Maar nou, dat is een beetje. Ik vind je een leuke man, maar dit is. We mogen wel even streng zijn. Ja, we gaan ervan uit dat het klopt. Dat hij dat dus niet gaat doen. Dat, wat ga je dan nou, doen? Nou, dat is natuurlijk wel interessant. Ja, stel dat hij inderdaad dus zegt tegen u aan de telefoon. Nou ja, ik handhaaf daar gewoon niet. Heeft hij de bevoegdheid om dat niet te mogen doen? Want ik heb daar lokaal iets over beleid, ja, zeker. Hij mag het invullen zoals hij wilt. Maar we hebben een duidelijke afspraak dat we het Rijksbeleid uitvoeren. Ja. En dan ga ik achter de woorden van Brul staan. Want die heeft ook commentaar gegeven in diezelfde stem. Burgemeester van Nijmegen en de voorzitter van het Veiligheidsberaad. We vullen het zelf in en we controleren wel degelijk. Want wat willen we niet? Dat die reguliere zorg nog zwaarder belast wordt. Ja. Ja, en dat geldt ook voor Urk. Ja. En dat geldt ook voor Almere. Dus u baalt er dan wel van, mocht dit kloppen? Ik weet, u wil niet speculeren. Maar goed, we moeten er toch van uit kunnen gaan dat wat er in zo'n interview staat, dat ook is wat hij gezegd heeft. Ik ben er zeker niet gelukkig mee. Maar ik wil eerst Kees van der Bos spreken. Ik ken hem als een goede collega. Die wel degelijk in die samenleving van Urk staat, het nodige heeft meegemaakt. Want hij is startend burgemeester. Mm-hmm. En ik heb veel respect voor altijd hoe hij die beslissingen neemt. Ja. Dus eerst wil ik zijn afwegingen horen. Wat ik interessant vond, Esther, is dat ik jou zag twitteren vandaag over deze burgemeester van Urk. Nou, dat is nou wat ik noem nieuw leiderschap. Ja, het is natuurlijk een beetje. Nou ja, het was een beetje een prikkelende tweet die erg werd opgepikt. En ik wil heel duidelijk zeggen of het inhoudelijk de juiste beslissing is. Dat moet de toekomst leren. Stel dat het waar is. Dat die man, dat de burgemeester niet handhaaft. Maar wat ik wel interessant vind, is dat hij eigenlijk een afweging maakt. De belangen van de Urkse burgers meeneemt. Zegt van, nou ja, die vaccinatiegraad is laag. Maar de besmettingsgraad is ook heel laag. Mm-hmm. Ja, er liggen weinig Urkers in het ziekenhuis. Ja. Ja, precies. En dat zijn mijn overwegingen om op deze manier beleid te maken. Stel nogmaals dat het klopt. Voor de laatste keer deze disclaimer. En nogmaals, de toekomst zal moeten uitwijzen of dit verstandig is geweest. Maar ik vind het wel fascinerend en interessant en een soort nieuw leiderschap inderdaad, dat een burgemeester kijkt wat de burgers laten zien aan gedrag, daar vervolgens beleid op maakt en op die maar manier wel tegen kabinetsbeleid ingaat. Ja, maar goed, hij blijkt dus toch die bevoegdheid te hebben om dat te mogen doen. Binnen de kaders van het kabinetsbeleid. En die ruimte, hoe je daarmee omgaat, die heeft hij. Ja. Maar we hebben wel een duidelijke afspraak dat we het besmettingsgevaar, wat ook hoog is geweest op Urk, een van de hoogste in het land, dat we die echt willen reduceren. Ja. Maar Staphorst heeft nu, is niet Urk, maar is wel een beetje qua religieuze achtergrond gelijk aan Urk, heeft wel een hele hoge, staat je in de Volkskrant vandaag. Dus je kan er wel van uitgaan dat er een causaliteit is tussen ziek worden daar en niet gevaccineerd zijn. Dat kunnen we toch niet ontkennen? Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat ziek worden leidt tot een immuniteit, waarvan sommige onderzoeken laten zien dat die effectiever is of beter is dan vaccinatie. Dus dat is weer een andere discussie. Ja, maar die discussie We hebben allemaal hier aan tafel geen verstand van. Maar er is toch enige causaliteit tussen prikken en minder ziek worden, toch? Dat lijkt me wel. Volgens mij hadden we die conclusie ook al getrokken, toch? Het lijkt me sowieso verstandig om te vaccineren. 17 miljoen virologen, ook hier zitten er een paar aan tafel. Nee, ik wil toch ook nog even over die burgemeester hebben. Want, en dan bedoel ik meer ook ten opzichte een burgemeester van Almere, Frank Weerwind. Met bijvoorbeeld burgemeesters, zoals u ook, die dat wel handhaven. De burgemeester in Utrecht, Sharon Dijksma, die heeft zelfs die krijgt daar enorme bedreigingen om. Juist omdat zij dat beleid natuurlijk uitvoert. Waanzinnig goed en moedig wat Sharon gedaan heeft. Hè, met Waku Waku. Het restaurant zelf, nou, het heeft tot die rechtszaak geleid. Die heeft ze gewonnen, die uitspraak is gedaan. Gelukkig hebben wij nog een rechterlijke macht die onafhankelijk is. In Polen is dat anders, maar dat terzijde. Dan kom je een galg tegen waar je opeens aan hangt. Ja, een tekening was er op de muur. Een tekening op de muur. Ze heeft ook aangifte daartegen gedaan. Als ik jouw lijn eigenlijk zou volgen, zou ik met de mensen die dat doen eens een goed gesprek moeten voeren. Kijk, in Urk is er iets heel ernstigs gebeurd. Misschien mag ik dat in herinnering brengen. Jongeren in SS-uniform, et cetera. Mm-hmm. Ik heb ontzettend veel respect voor die oude mevrouw die de Holocaust heeft meegemaakt. Die zei, ik wil met die jongens in gesprek. En het is gebeurd. Ja. En dat is klasse. Ja. Dat vind ik kracht. Nou ja, kijk, wat er op Urk is gebeurd met die nazi-uniformen of met die galgentoestanden, dat noem ik toch acting-out gedrag. Wat is dat? Acting-out gedrag is gedrag wat eigenlijk over de grenzen van het betamelijke gaat. En dat hoort niet, dat is niet oké. En dat zie ik natuurlijk ook bij patiënten die zich gedragen op een manier die wij dan officieel acting-out noemen. En dan heb je te maken met mensen die zich niet gehoord, niet gezien voelen. En de confrontatie expliciet willen opzoeken. En dan ga je natuurlijk kijken van waarom doet iemand dat? Waarom voelt iemand zich niet gehoord en gezien? En laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik keur dat gedrag af. Ik vind het ernstig en niet kunnen. Maar ik vind wel dat je moet kijken met elkaar, behalve het veroordelen, waar komt het vandaan? Hoe komt het dat mensen zich zo excessief gaan gedragen, dat ze inderdaad nazi-uniformen aan gaan trekken, executies gaan naspelen? Dat is heel heftig en daar moet je wat mee. Dus ik vind inderdaad zo'n overlever van de Holocaust die met deze mensen in gesprek gaat, vind ik een hele goeie. Ik denk ook dat je moet begrijpen waarom mensen met die galgen in de weer zijn. Naast dat je... Ja, ik zie Mark nou, schudden. Want... Ik vind het fijn dat er een psychiater aan boord van het schip hebben. Maar er moet ook wel worden ingegrepen tegen deze mensen. Ja, maar dat sluit ik niet uit, hebben, ik kijk ook naar de burgemeester, die betrek ik hier heel subtiel bij. Maar ik vind, het gezag moet ingrijpen, vind ik, Esther. Je kan wel zeggen verklaringen, maar het is gewoon niet goed luister, te keuren. Mark, het is niet, en het is... moet worden aangepakt. Nee, maar dat ben ik met je eens. Misschien strafweg worden vervolgd. Heel zeker, simpel. Maar acting out moet je begrenzen. Dat staat als een paal boven water dat je dat moet aanpakken. Maar tegelijkertijd kan je ook met elkaar kijken en verstandig nadenken. Nou, waar komt dit vandaan? En hoe zorg je dat het niet nog verder gaat? Ik geloof dat er zijn ook excuses gemaakt, hè, van die jongens, toch? Er zijn toch zeker, er zijn, dus die zien wel in dat ze knettergek zijn. Maar dan moet wel iemand zeggen dat ze knettergek zijn. Dus... te veel meebuigen lijkt me niet verstandig. Nee, maar... misschien is dat de harde lijn die maar, dan mag, hebben. Ik, ja. Want ik ben het dit keer even niet met je eens, Mark. Ja, dat mag. Want het is en, denk ik zelf. Precies. Maar eerst wil ik weten, waarom handel je zoals je handelt? Want ik wil het duurzaam oplossen en niet incidenteel met law and order even straffen. En vervolgens moet je duidelijk laten weten van dit is niet voor herhaling vatbaar voor anderen. Nee. Dus daarom zeg ik en. Nee, maar kijk, ik denk dat jij het vriendelijk aanpakt. En ik denk dat Esther ook... Waarom denk je dat? Want misschien is dat niet zo. Kijk, je moet niet met de rug naar die mensen gaan staan. Maar je moet wel even duidelijk maken. En law and order, dat klinkt dan meteen weer zo... zwart-wit. De knoet eroverheen. Maar ik ben dan in dit, met hier aan tafel, misschien Mark en net anders... ben ik toch wel daar wel streng op. Want ik vind dat je wel keihard moet vertellen dat dit niet kan. En je moet ze ook wel echt even laten schrikken dat ze dit nooit meer doen. Bedoel je, Mark, te zeggen... dat het dan voelt, dat zullen deze mensen thuis zeker niet meer doen, alsof het vergoeilijk wordt? Nee, zo komt het helemaal niet over, hoor. Wat Esther zegt en wat Frank, helemaal niet. Maar ik ben er toch, je moet wel even misschien iets harder optreden dan nodig om dat schrik-effect te hebben. Dus ik vind ook, ja, dat kan gewoon niet. En dus misschien is de burgemeester in Urk is een aardige, die is natuurlijk een beetje van die politieke kleur. Ik zou zeggen, je mag er wel hard in kletsen. Nou ja, maar dat zie ik ook je, als politieke een... kleur? Nou raak je even. Nee, maar die is natuurlijk, op Urk is natuurlijk niet, er loopt geen GroenLinks burgemeester rond. Dus wat die... is het, SGP? Ja, het is de SGP, ja die, dat is die kleur. Dat maakt niet uit, maar die moet zich voor mij best wel doodschamen dat die kids dat doen. Maar dat heb ik hem niet echt, ja, hij zei wel dat hij nou, de... Nou, daar heeft hij zich wel de hele raad, Mark, hoor. De hele raad, alle fracties hebben zich daar zo over geuit. En hij begon als burgemeester om duidelijk te weten, hier neem ik ernstig afstand van. Ja, oké. Nou ja, dat is belangrijk. Nou ja, laat het even vaststellen. Wat er ook aan zit te komen, wat natuurlijk juist hartstikke leuk is, is de Sinterklaas-intochten. Het probleem nu is ineens toch weer dat ellendige coronavirus. Want nu in elke stad is er nu gedoe over. Want wat kan nou wel, wat kan nou niet? In Amsterdam is er gezeur, in Utrecht is er gedoe. Hoe zit het bij u in Almere? Het zijn altijd vrijwillige organisaties die dit organiseren. Mensen staan dicht bij elkaar. Je kan het niet denken dat dit is een marathon is. Dus mensen hoeven zonder een coronatoegangsbewijs daar te staan. Moet het wel, moet het niet. Het is onduidelijk. Er is wat onrust. Zelfs voor u of voor jou? Zelfs voor jou, Frank, als burgemeester, is het dus onduidelijk... Wat je met zo'n Sinterklaas-intocht aan moet. Ben ik me bewust van. Ik ben aan mijn oren getrokken van hoe gaan we dit organiseren, Frank. Heb ik goed notie van genomen. En dan gaan wij in contact met justitie en veiligheid in gesprek van hoe leggen we dit uit. Met dus landelijk ministerie? Landelijk, tuurlijk met landelijk. Want als ik zelf beslissen? Als ik naar de web ga, dus de pagina, en ik kijk hoe de regels daar staan, dan weet ik het even niet hoe ik ze moet interpreteren. Wil ik geen ruis over, ik wil rust. Dus ga ik even in gesprek. Maar dat moet wel snel, want als je dit wil organiseren... de Sint die komt al bijna. Hij zit al op de boot, hè? Jij bent goed geïnformeerd. Wij zijn komt uit Drenthe vanavond. Ja. Nee, maar goed, dat is al ook wel. Dus misschien moet ik het dan zeggen... kan het een soort oproep zijn van geef ons duidelijkheid? Moet ik het zo zien? Of... Ik merk, en dat heb ik in de COVID-19 crisisbestrijding... hebben we nou 1,5 jaar achter de rug. Heb je een vraag? Stel die vraag helder, dan krijg je een helder antwoord. Dat zo werken we samen. Dat is de werkzaamheid van het Veiligheidsberaad, al die 25 veiligheidsregio's samen met het ministerie. Ja, maar dan verwacht u dus dat daar op korte termijn iets zeker over duidelijk wordt. En daarom gaan we die vraag nog helderder stellen voor een helder antwoord. Ja, Mark, bij jou in Amsterdam is er ook gedoe over. Hè? Dus hij komt nu toch wel op een boot aan, maar het is dan allemaal met beperkt publiek en compact moet het zijn. Toch weer niet een klassieke intocht dat, ik denk, waar we zo naar snakken. Ik denk toch zelf, het is open lucht. Ja, gooi gewoon open, toch? Nee, Mark. Je gaat me niet verleiden om alles open te gooien. Ik wil eerst nadenken. Er kunnen mensen tussen staan die besmet zijn. Ja. Ja, en ja, we weten nog steeds niet, mensen die zijn ingeënt, gevaccineerd, die kunnen wel degelijk besmet worden. En een QR-code, zou u dat overwegen? QR-code, een geel boekje. In Amersfoort, de Assense variant. Nee, ja, maar goed, in Amersfoort vooralsnog gaan ze een QR-code inzetten voor die Sint-intocht. In Utrecht leek het er even op, dat hebben ze weer teruggedraaid. Zou dat overwegen voor Almere? Ja, maar nu heb ik goed geluisterd naar jou. Ik ga echt, nou Esther, neem me niet kwalijk, Esther. Ik ga echt eerst de spelregels horen, dan ga ik kijken. Aan tafel. Nee, ik ben niet altijd een diplomaat, Mark, dat is niet waar. En dan wil ik gewoon het maatwerk doen met die samenleving, met de organisatoren. Ja. Wat past bij Almere? Maar kun je ook, als net zoals de burgemeester van Urk, zelf een beetje brutale Frank gaat, stapt vooruit en zegt, we gaan dit zo doen. Misschien met hekken en dan toch een QR-code. Of... Kijk, ik vind Sinterklaas een mooi feest. Ja. Voor iedereen, voor alle kleuren. Voor alle mensen. En dat generaties. Staat even los van deze discussie. Die haal ik er wel bij. Ik breng wat kleur mee in het bestuurlijk Nederland. En daarom durf ik gewoon ook te zeggen dat we moeten kijken hoe kunnen we weer een mooi volksfeest van maken. Heeft u daar eigenlijk mooie jeugdherinneringen aan? U zegt, oké, u heeft natuurlijk Surinaamse ouders, maar ik las, u heeft wel een Hollandse opvoeding, inclusief spruitjes gehad. Ja, maar, en schaatsen. Maar Sinterklaas? Nou, ik heb gekelnerd. En in kelnertijd, of dat een prachtige brugrestaurant over die A4, daar was je een volwassen jonge man. En dan werd je gewoon aangesproken. Zwarte Piet, kom hier. We willen bestellen. Nou, dat soort grappen en grollen. Oh, oké, wacht even. Ja, mensen dan dus neerhoekt. U heeft helemaal geen goede Hij denkt dat ik heel agressief ben. Nee, niet agressief, maar ik neem aan dat je mensen daarop aanspreekt. Hoor. Verbaal natuurlijk. En inderdaad spreek je mensen erop aan of dat normaal is. Ja? Wie is Sinterklaas van ons twee? Weet je, er zijn diverse vragen die je moet stellen. Esther, het Sinterklaasfeest, is dat juist iets waar we als groep, hè, als samenleving juist... dat nodig hebben om ons weer met elkaar verbonden te voelen. Ja, ik denk het heel erg. He, want we hadden vorig jaar, was het natuurlijk allemaal heel zuur en donker en uit elkaar blijven, kerst, Sinterklaas. En wat het interessante is met corona, is natuurlijk dat we worden opeens geconfronteerd dat al die autonome individuen die overal recht op hebben enzovoort, die blijken een groep te zijn samen tegen corona. Er zijn opeens landsgrenzen die open of dicht kunnen. Dus we zijn blijkbaar toch weer een groep door corona geworden. En je merkt dat mensen er ook naar snakken om weer met elkaar dat gevoel dan te vieren in plaats van elkaar alleen maar als bedreiging te moeten zien. Mm-hmm. Dus ik denk dat er heel veel symboliek lading is op die feesten die daar aankomen. Ja. Dus ik denk dat het ook ongelooflijk belangrijk is dat daar heel is empathisch, ik weet ook zo'n woord, maar dat daar heel verstandig en menselijk over nagedacht gaat worden in plaats van allerlei rigide beslissingen waardoor groepen weer tegenover elkaar kunnen komen te staan. Want dat is volgens mij nou net niet meer wat we nodig hebben. Ik denk dat dat heel erg riskant zelfs is. Ja, als we het over Sinterklaas hebben, dan denk ik ook meteen, behalve aan pepernoten en aan cadeautjes, ook aan het zingen bij de open haard. Lekker warm binnen zitten met elkaar. Maar de vraag nu is toch wel, kunnen we de kachel straks nog laten branden? Ik zie dat hij dus op 365 staat. Per maand, hè? Dit is voor ons niet te betalen, dus het is niet leuk. Nee. Het is echt niet leuk. Denkt u dat u dadelijk nog wel rond kan komen? Ook al doet u uiterste best. Nou, wordt het wel heel, heel moeilijk. Dan wordt het toch weer bezuinigen op eten. Esther van Venema, psychiater, bezuinigen op eten. Ja. Op welke manier ontwricht armoede een leven? Want dat is natuurlijk wel de vraag bij het hele energieprijsverhaal. Ja. Mensen worden misschien net dat randje overgeduwd. Het speelt natuurlijk al langer en heftiger. Hè? En dit is weer zo'n symptoom daarvan. En ja, ik zie in de praktijk ook echt heel veel leed en psychisch leed ook door armoede. Hè, dat mensen zoveel bestaansstress hebben, dat ze daardoor ontzettend kwetsbaar worden voor angst, voor depressie, voor misschien ook wel acting out gedrag weer. Dus ik denk dat dat een heel, heel groot thema is, ook voor het volgende kabinet, om daar echt mee aan de slag te gaan. Ja, Mark, Sinterklaas kapoentje, gooi alsjeblieft een lagere energierekening in mijn schoentje. Ja, het is een soort perfect storm. Hè? De Chinezen die zijn weer aan het werk gegaan. Dus het is ook vraag en aanbod, mondiale vraag en aanbod. Die prijs stijgt. Ja, wij kunnen daar in Nederland allemaal vreselijke dingen over zeggen. Groningen wordt dan aangehaald. Maar volgens mij is de grote oorzaak gewoon dat er enorm veel vraag naar energie nu is. Omdat corona voorbij is. En die vraag stijgt. Dus Ja, het is een ontzettend moeilijk probleem. Ja. Kijk, Ollengren kan nu wel daar iets, kan dat wel gaan compenseren. Maar ja, je compenseert eigenlijk een soort wereldprobleem dan. Dus het is vrij moeilijk. En iets wat dus langdurig een probleem kan worden, ja, meneer. Blijven ook. Ik denk dat het de eerste half jaar niet opgelost is. Die schepen moeten nu gaan varen. China is ook bezig om hun fossiele dingen terug te draaien. Ja, we moeten door die hoepelen. We willen allemaal duurzamer en minder fossiele brandstof. Nou, dit is de oorzaak. Is ook voorspeld. Moet je ook niet al te... Nu het gebeurt, is iedereen ineens bezorgd. Dus, Nee, maar logisch. Want mensen kijken ineens tegen een rekening aan die met honderden euro's... Dit wilden we toch gewoon met z'n allen? Nou ja, ik heb dit niet meteen zien aankomen, hoor. Volgens mij valt het voor heel veel mensen nu ineens uit de lucht, toch? Ja, voor mij ook. Eens. Ja. Hoe zit het in Almere? Hoe bezorgd zijn de mensen daar? Ik heb niet directe signalen gehoord. Kijk, er is stille armoede in mijn stad. En in iedere gemeente in Nederland. Geen 1 op de 6 kinderen leeft in armoede in Almere? Dat is een cijfer, dat klopt. Maar dan gaat het erom, wat is je armoedebeleid als stad? Hoe ga je om met je schuldsaneringsbeleid? Mm-hmm. Zie je de mensen voor wie je het werk eigenlijk doet? En dit, het energievraagstuk wat er nu is, dat heeft een heleboel redenen. Enerzijds door Rusland. Anderzijds door een koude winter die we gehad hebben. Anderzijds betekent dus dat de voorraden die zijn... Die waren op? Die zijn niet op. Die zijn, normaal hebben we iets van 80-90%. Ik zeg het even uit mijn hoofd. En nu zitten we op iets van 60. Ja. Ja, en daar zit een spanningsveld in. Maar dat drijft de prijs op. Dat is gewoon over economie, hè? Niet helemaal eens, want je moet wel even een onderscheid maken tussen dat gas voor de particulieren en gas voor het bedrijfsleven. En voor het bedrijfsleven stijgt hij helemaal de pan uit. Ik hoor daar te weinig over. Huishoudens zeker ook ondernemers natuurlijk, dus een grote zorg maken. Zullen we er zo meteen nog even over verder praten? Dat lijkt mij een goed idee, maar we gaan eerst even luisteren naar het NOS-journaal met Jan van de Putten. NPO Radio 1. De overheid heeft zelf gepleit voor ruimere regels voor de uitstoot van giftige stoffen als benzeen door asfaltcentrales. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen wilden voorkomen dat centrales in problemen kwamen. Dat blijkt allemaal uit stukken die bewonersgroepen met een WOP-procedure boven water kregen. In Tsjechië wankelt de positie van premier Babiš na de parlementsverkiezingen. Bijna alle uitslagen zijn binnen. Babiš' partij is waarschijnlijk wel de grootste geworden. Maar de oppositiepartijen stevenen samen af op een meerderheid in Tsjechië. Libanon zit het hele week einde zonder elektriciteit. De centrales van het staatsenergiebedrijf hebben geen brandstof meer. Door de economische crisis en de hoge brandstofprijzen valt de stroom geregeld uit in Libanon. En na de Tour de France en Luik-Bastenaken-Luik heeft Tadej Pogacar ook de ronde van Lombardije gewonnen. In de sprint in Bergamo versloeg de Sloveen de Italiaan Fausto Masnada. En voor het weer is aangeschoven Marco Verhoef. We hadden het net al eventjes over Sinterklaas, maar vandaag nog helemaal geen Sinterklaas weer, hè? Nee, niet echt. Het was een lekker herfst. Nou ja, na zo misschien nog klein. Nou, misschien net te koud voor. Herfstzonnetje. Het was een mooi herfstzonnetje. De kleuren beginnen erin te komen. De bomen worden inderdaad steeds bruiner en rooier. Het wordt prachtig, maar het nadeel van de herfst is ook dat de nachten langer worden. Het dus beter kan afkoelen en er mist kan ontstaan. Nou, dat is het bruggetje naar komende nacht. Het wordt fris, 1 à 2 graden boven nul en vlak aan de grond een paar graadjes vorst. En er kan inderdaad weer mist ontstaan. Dus in de loop van de nacht in het verkeer, als je op de weg op moet, dan moet je er rekening mee houden. En ook morgenochtend vroeg, want het duurt even voordat het allemaal is opgelost. Daarna morgen, net als vandaag, in eerste instantie de zon, later wat meer bewolking. Als het tot regen komt, is het in de avond. Dus daar hebben de meeste mensen geen last van. En het wordt morgen zo'n 15 of 16 graden. Dankjewel. Opiniemakers. Met Maaike Timmerman. Fijn dat u nog altijd luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. De gasten van vandaag, Frank Weermint, de burgemeester van Almere, psychiater Esther van Venema en natuurlijk onze opiniemaker Mark Koster. Dus ja, dachten we met een coronacrisis alles wel gehad te hebben, blijkt we ineens nog ook een energiecrisis, een opvangcrisis en een woningcrisis te moeten doorstaan. Eén lichtpuntje, de formatie verkeert momenteel niet in crisis, want er wordt eindelijk onderhandeld. We gaan echt iets nieuws proberen. Noem het een experiment. Straks ook nog op energie terug. Beknopt regeerakkoord en daarna dus het regeerprogramma. Of dat lang of kort gaat duren, kan ik nu niet zeggen. En we willen ook niet aan de voorspellingen wagen. Het gaat erom dat we resultaat boeken. Mark Koster, waag jij je wel aan een voorspelling? Ik denk dat dit kabinet er toch komt. gewoon die vier partijen, die hadden we natuurlijk in april meteen kunnen doorstarten. Dus dat vind ik echt wel schokkend aan zeven maanden verder. Het gedrag van onze politici. Dus voor mij hebben we hier een D66 aan tafel zitten. Het is echt schokkend dat die mensen zich zo hebben lopen aanstellen. Zoveel passief-agressief gedrag van alle partijen, hoor. Ik geef niet één iemand de schuld. Maar het is echt schandalig dat dit gebeurd is. En ik vind dat die mensen echt... Ja, we mogen mensen niet heel hard aanpakken, maar zoals in Urk... Even op aanspreken wat hier gebeurd is. En ik geloof dat Remkes, ondanks dat hij volgens D66 aan het drank is... en te veel check rookt rookruimte... Ja, het is jouw partij, heeft dat gezegd. Laat meneer Weerwind, de burgemeester, dan even reageren. Ja, dus want ik vind het goed dat het gebeurt. En ik denk ook dat dit gewoon een stabiele meerderheid wordt. Die ChristenUnie is helemaal niet zo van mis mee. Ja. Ongekend. Ja, u zit hier natuurlijk als burgemeester, maar Mark zegt er, u bent natuurlijk ook van D66, heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Wat vindt u van wat Mark zegt? Veel te hard. Ik ben zelfs vereerd geweest om mee te mogen werken aan die Tweede Kamerlijst. Dus ik vond het fantastisch om te doen. Heel intensief en goed samengewerkt met mensen als Jette en Kaag. En daar trots op. Hoe ze getracht indringend hebben om aan. dat verdien je af en toe, Mark. Trots op hoe ze die nieuwe koers eigenlijk wilden inzetten. En dat ze gewoon de PvdA GroenLinks ook uitnodigt aan tafel om mee te denken. Maar we zijn ze wel zeven maanden verder. Zeker, de andere partijen wilden niet. En tenslotte heeft D66 over haar schaduw heen gestapt en heeft gezegd... Oké, laten we dan met z'n zessen praten. En dan zie je dat twee partijen nadrukkelijk zeggen... ja, maar wij willen niet met dat blok praten... En vervolgens heeft D66 gezegd, oké, ChristenUnie, kom erbij. Maar als je vernieuwing wilt op bepaalde vlakken, medisch-ethisch... Ja, bepaalde vraagstukken, grote maatschappelijke vraagstukken... het gaat om die samenleving... Ja. Dan vind ik dat Kaag, Consuls, echt moed heeft getoond. En dan heeft het tijd geduurd, maar kijk dan ook even naar het parlement... met al die verschillende partijen. Maar even toch dan, en dan Remkes verhaal... Hè, medisch-ethisch is nu toch, we hebben het nou over energiecrisis... We hebben het nou over een pandemie. Medisch-ethisch is een decadent ding nu. Mark, dat is niet decadent. Jij bent burgemeester in Almere. Jij hebt de armoede. 1 op de 6 kinderen leeft in armoede. Dat is relevant. Ga nou toch niet over die medische... Het mooie is dat mijn stadsbestuur daar wat aan doet... en daarover durft te praten. Ja, maar dat is essentieel nu. En ik vind D66 een linkse partij, maar ze zijn helemaal afgedwaald. We zijn een sociaal-liberale partij. Ja, maar heb ik me eens aan gestoord. Dat je dus 7 maanden lang op dat medisch-ethisch hebt lopen jeremiëren. En onder de streep is het toch gewoon de sociaal-economische thema's. Even naar de psychiater hier aan tafel. Ja, medisch-ethische kwesties. Dat we die nu wel hard nodig hebben, ja. Gaan we een groepsessie met elkaar? Nee, maar kijk, ik denk dat het probleem is dat we hier te maken hebben met hele basale zaken. Je zou de piramide van Maslow erbij kunnen betrekken. Hè? Die staat ter discussie, maar goed, even voor het gemak. Leg dat even uit. Ja. De piramide van Maslow gaat over wat mensen belangrijk vinden in het leven. En dat begint met veiligheid en een warm huis... Nou, noem ik maar energie. Even. En dat soort hele basale bestaansrechtszaken. En pas dan, als dat op orde is, hebben mensen voldoende ruimte en voor interesse. Voor medisch-ethische dingen. Voor medisch-ethische dingen. Tenzij dat natuurlijk jou als individu treft, dat is weer een ander verhaal. Maar op grote schaal zou je het zo kunnen schetsen. En ik denk dat de bevolking, voor zover de bevolking zo genoemd mag worden... maar ik denk het wel, behoefte heeft aan eerst die basisvoorwaarden op orde... voordat er, denk ik, ruimte ontstaat om inderdaad over voltooid leven... en allerlei andere medisch-ethische zaken te praten... die natuurlijk relevant en belangrijk Frank zijn. Frank Weerwind, even een reactie daarop. Ja, Esther, je hebt helemaal gelijk. Ben ik volstrekt met je eens. En het gaat erom... Kunnen mijn kinderen nog in huis wonen? Kan ik de verzekering nog betalen? Kan ik de hypotheek nog betalen? En het is volstrekt met je eens. Maar als overheidsbestuurder moet ik niet alleen denken in het primaire. Ik moet ook de dag van overmorgen bedenken. Absoluut. En dat snap ik ook heel goed. Alleen ik denk dat het gaat over accenten, over communicatie... over daar duidelijk over zijn wat prioriteiten zijn. En ik denk dat voor veel mensen het gewauwel in Den Haag... over medisch-ethische kwesties, hè, dat geef ik even weer zoals ik dat dan terughoor... dat ze dat echt helemaal tot hier zit en denken... ga het regelen, ga zorgen dat we inderdaad goed onderwijs krijgen... dat die huizen verwarmd blijven en mensen niet in de schulden komen. Dus het gaat toch over prioriteiten. En zeker moet je vooruitdenken, want dit zijn belangrijke kwesties. Hoe gaan we daarmee om? Dat zegt ook iets over onze beschaving op een bepaalde manier. Maar het gaat ook over een stuk communicatie naar de bevolking. Dat je laat zien dat je empathie hebt voor de zorgen die daar gewoon leven. Nou ja, de zorgen die er zijn. Bijvoorbeeld ook die woningnood natuurlijk. Meneer Weerwind, de burgemeester van Almere. Wat heeft u als burgemeester nodig van zo'n nieuw kabinet? Hè, om echt dus als burgemeester uit de voeten te kunnen? Een van de dingen die ik heel hard nodig heb op dit moment is bijvoorbeeld de goede oeververbinding vanuit Almere richting Amsterdam-Amsterdam. Wij zijn het nieuwe land, Flevoland, hebben ongekend veel ruimte, willen wel kwalitatief blijven bouwen voor de mensen van de nieuwe generatie. En dat betekent, ik kan heel veel huizen kwijt. Pampus wordt over gesproken, 25.000, 30.000 woningen. Prima, maar dan moet er een goede oeververbinding komen. En is dat echt een keiharde eis, zover u die eis kunt stellen, nou, aan een nieuw regeerakkoord? Dat moet erin? Laat ik het anders formuleren. Die Hollandse brug, over 6 à 8 jaar, want er komt heel veel verkeer uit het oosten wat werkt in het westen. Ja, dat moet je meetellen. Het zijn niet alleen die Flevolanders. Er zijn ook mensen van echt uit het oosten. Misschien zelfs uit Drenthe afkomstig. Plaatsnootje, Mark. Nee hoor. Ja, en dat komt in de file te staan. Als je niet ver vooruit denkt, dan komt hij weer. En je blijft alleen maar op die korte termijn denken, creëer je het de oplossing van vandaag is het probleem van morgen. Maar mag ik een vraag stellen? Dit zijn al ongelooflijk goede thema's. Dit, wat je nu adresseert is belangrijk en vind het electoraat denk ik ook belangrijk. Waarom is zo'n Sigrid Kaag, die jij dan een moedig leider noemt, als je nou een pragmatisch bestuurder bent, en dat was D66 altijd, die waren altijd pragmatisch, tussen die linies door. Dit zijn de thema's die relevant zijn. Ga dan niet tegen de ChristenUnie zeggen, ja, we zijn er niet met jullie voltooid. Wij willen voltooid leven, jullie willen niet. Ik kan niet meer met je praten. Dat is kinderachtig. Dat is een gezocht argument, ja, Mark, om daar niet aan mee te willen doen. En ik zou zo fijn vinden als D66 dat gewoon toegeeft en zegt, ja, daar hebben we helemaal in gefaald. Kaag, goed dat ze Rutte wilde aanpakken. Prima, dikke pluimen. Maar op de politiek strategische, inhoudelijke agenda moeten ze gewoon toegeven dat ze helemaal fout zaten. Maar je doet me tekort. En je doet D66 tekort. Ja, maar laat me je hopen. Op het gebied van onderwijs, op het gebied van banen, op het gebied van klimaat, willen we baanbrekend zijn. Moeten we anders gaan denken. Waarom, wat we geleerd hebben van die kinderopvangtoeslag. Ja. Waarin het systeem eigenlijk de mens niet meer zag. Klopt. Dat moet je durven doorbreken. Klopt. En dan moet je anders gaan denken en anders gaan werken. Maar dat heeft niks met voltooid leven te maken. Net noemde ik medisch-ethisch, maar nu noem ik onderwerpen waar D66 baanbrekend op wil zijn. Ja. Anders wil denken. Goed, we kiezen voor die 4 partijen nu die samen aan het werk zijn. En ik denk dat het gaat lukken met jou. Dat is een stukje Hosanna vinden we met elkaar met z'n tweeën. Absoluut. Maar vervolgens gaat het erom de koers naar de toekomst toe. Ja. Dat we elkaar vasthouden en dat we het land goed besturen. En dat komt er. Een nieuwe ploeg, een nieuw land. Jij zou natuurlijk hartstikke goede minister zijn. Lekker pragmatisch, je weet hoe het werkt. Ja, maar nee, dat is wel een interessante vraag. Jij hoort in zo'n kabinet natuurlijk. Lekker. Je gaat aan de slag. Je weet, zo'n oeververbinding. Laat hem antwoord geven. Wanneer zien we je op bordes? Ik mag nu net 6 jaar door voor Almere. Is dat niet een eer? Als ik voor mijn stad mag werken? We zijn ontzettend blij met je in Almere. Help ons land vooruit, Frank. Ja, maar bent u al benaderd? Want dat lezen we dan wel, hè? Dat er geruchten gaan. Maar jij moet erin. Ik moet gewoon mijn werk doen in Almere. En dat moet ik goed doen. Maar zou je het leuk vinden? Ja. Dat weet ik niet of het leuk is. Ik spreek vaak met Koolmees. Ik spreek met bewindspersonen. Ja, dus die ken ik vroeger uit mijn studententijd op Bordeaux. En als ik zie hoe hard ze buffelen. Ja. En wat ze over zich heen krijgen. Afbreukrisico. Ongekend. Heel veel respect voor echt die ministers. Allemaal. Zou je de verantwoordelijkheid nemen als die op je pad zou komen? Ik heb het wel eens vergeleken met spelen voor het Nederlands elftal. Ja. Stel, als je gevraagd wordt en je mag dat oranje hesje aan, dat is toch neer. Dat is een klasse. Stand-up. Maar tegelijkertijd heb ik iets roos aangetrokken. Dat zijn de kleuren van, Almere. En dat draag ik. Maar minister van Infrastructuur zou heel goed zijn. Je kent al die kleine dingetjes, al dat gezeur, al die bureaucratie. Dat is ontzettend belangrijk dat je daar als minister oog voor hebt. Mark, ik voel me vereerd dat je dat zegt. Maar laat ik nou maar eerst een goede burgemeester zijn. Goed, dan even. Misschien minister van Wonen, die komt er mogelijk ook. Hè. Wie weet. Wat kunnen we leren? Wat kunnen we leren van Almere als het gaat om die woningnood? Want als ze ergens kunnen bouwen, dan is het wel in Almere. Ja. Wat we kunnen leren is dat bijvoorbeeld als ik kijk naar Oosterwold. Ik ben trots op Oosterwold. Ik weet niet of je het concept eigenlijk kent. Nee. Waarin we gewoon zeggen, niet te veel regels overheid. Geef mensen de ruimte om te wonen. En je ziet allerlei verschillende woonidentiteiten. Ja. Nog sterker is het dat we eigenlijk zeggen, u mag zelf uw nutsvoorzieningen aanleggen met uw buurmannen en buurvrouwen. De wegen aanleggen. En wat ontstaat? Een stuk sociale cohesie. Want mensen zijn tot elkaar veroordeeld. Kijk, heel de verbinding die we dus is fantastisch. Ja. Dat moet ik een compliment maken. Dat is echt een geweldig idee. Kan er nog veel bijgebouwd worden? En dan meer? Nog heel veel, toch? Wij kunnen het nodige aan, maar het gaat wel om de kwaliteit van het wonen. Dat moet centraal staan, niet de kwantiteit van bouwen. Een stad heeft voorzieningen nodig. Mensen moeten daar gewoon kunnen recreëren, elkaar kunnen ontmoeten. En ik sta op de schouders van mijn voorgangers. En die hebben altijd gezegd, er moet blauw in de buurt zijn, water, er moet groen dichtbij zijn en veel meer fietspaden. Ik heb 550 kilometer fietspaden door mijn stad lopen. Werkelijk, echt werkelijk. Ja, speel. En het is makkelijker om met de fiets van A naar B te gaan dan met de auto. Dat is al meer. Gewoon kwalitatief heerlijk wonen. Nou, wie weet spreekt hier de nieuwe minister van Wonen. Ja, nou ja, of misschien de nieuwe minister van Digitale Zaken. Want u pleit vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor een minister van Digitale Zaken. Waarom moet die er eigenlijk komen? Als ik kijk naar alle domeinen, of ik nou over gezondheid praat, over mobiliteit, over wonen, digitalisering speelt daar een rol in. En die digitale wereld, die heeft zo'n impact op alles wat we doen en alles wat we zeggen. En het is een onderbelicht kindje gebleven. Laat ik teruggaan naar dat Assense model. Ja. Ja, en het gele boekje, even voor mensen die net inschakelen. Dus, mensen in Assen die gaan met het gele boekje naar het restaurant en dat mag dan ook. En daarom vroeg ik net door. Want digitalisering brengt ook ongelooflijk veel risico met zich mee. Ook veel mensen denken, en ik dan, hoe staat het met mijn privacy? Dat is die jongen, dat zijn die mensen in Assen dus. Dus ik vind, het heeft heel veel voordelen. Want ik kan je meenemen naar huizen waarin je ziet dat meervoudige gehandicapten op zichzelf kunnen wonen door die digitalisering. Door die digitalisering zijn we in staat met de straat goed te communiceren om te weten wat de straat eigenlijk wenst. Mm-hmm. De mensen die daar wonen. Maar tegelijkertijd moet je ook nadenken over die digitale grondrechten die niet geregeld zijn in dit land. En dan, ik zie Esther instemmend knikken. Ja, nou, ik vind dat heel goed, omdat ik voel me vaak echt een ontzettend naïef ei als het gaat over digitalisering. En er zijn een aantal mensen die daar heel veel van afweten en daar ook heel veel macht eigenlijk in ontwikkelen in die digitalisering. En een ander punt is dat je merkt dat mensen dat wantrouwen wat zo ontzettend speelt, dat heeft ook te maken met complexiteit, het niet overzien, het Big Brother gevoel wat geactiveerd wordt daardoor. Grote techbedrijven. Grote techbedrijven die inderdaad jou eigenlijk manipuleren om pizza's te kopen als je dat helemaal niet wil, omdat je op de Facebookpagina iets hebt aangeklikt een paar weken daarvoor. Dus dat is best wel een thema. En ik denk dat het wel tijd wordt om daar met elkaar een heel actief beleid op te gaan maken. En zeker niet naïef te zijn en daarin achter te lopen. Want dat gevoel heb ik zeker ook, ja. Dat is het mooie van de EU, Europa. Ik haal hem toch aan. De Europese Commissie. Die heeft het gewoon gezien als topic en die pakt hem nu op. Ja, daar is gewoon de voorzitter is daar actief doende mee. Ik heb Timmermans laatst gesproken. Toen hebben we bijvoorbeeld de relatie gelegd tussen alles wat we op groen doen en op digitalisering, hoe elkaar beïnvloedt. Mag ik een concreet voorbeeld noemen? Nou, heel graag zelfs. Okay. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die Floriade die ik mag organiseren, die wereldtuinbouwtentoonstelling. Daarop zeggen wij bijvoorbeeld, enerzijds wil ik gaan meten van mijn verkeerskwantiteit en mijn verkeersstroom, de auto's. Maar veel interessanter is dat als ik die auto's eigenlijk in verband leg met geluidsoverlast, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. Mm-hmm. En als je die bij elkaar brengt, gaat het weer om die kwaliteit van leven. Mm-hmm. Maar zou het niet verder gaan dan een Europese aangelegenheid, dat dit echt gewoon een mondiale kwestie is, waarbij Nederland een beetje koddig bijna lijkt, als je kijkt naar de grote schaal waarop dit thema ons leven beïnvloedt? Nou, Esther, de digitale infrastructuur van Nederland is misschien een van de beste van Europa. De belangrijkste lijnen komen binnen in Amsterdam. Het is de belangrijkste hub, de digitale hub voor heel Vergeet Europa. Vergeet Eemshaven niet, hè? Nee. Eens met jou. Eemshaven is ook heel belangrijk. Maar als je het hebt over de risico's, hè, en over het reguleren. Dat kunnen we niet alleen. Nee. Daar heb je Europa voor nodig. Daar heb je alle lidstaten voor nodig. Maar er is wel een ongekend verschil in tempo tussen de lidstaten. Nou, wat wel grappig is, dat de Baltische Staten, eigenlijk de wet van de remmende voorsprong, die hadden dus helemaal niets, maar die zijn dus na de val van de muur extreem gedigitaliseerd. Sommige landen daar zijn bijna digitale landen geworden. Hè? Ook die denken om waarvoor digitaal geld. Dus die zouden misschien ons nog wel een spiegeltje kunnen voorhouden. Ik ben in Estland, mocht ik zijn. En ik heb daar dat model ook bestudeerd en veel over gelezen. Alleen onze samenleving is wel heel erg complex. En als je kijkt hoe die gedigitaliseerd is, je had het net over ik mag het niet zeggen misschien, maar de Big Five, hè, de Big Tech. En de risico's die het heeft. Of we hebben even net die kinderopvangtoeslag aangeraakt. En we praten dan over algoritmes. Juist. Ja, wie heeft er nog kennis van? En wie bepaalt wat? Ja. Nou, dat is gewoon ongekend. Dat en wat risico's. Zou zo'n minister van Digitale Zaken daarbij uitmaken? Waarom is dat belangrijk? Die kan de saté prikken tussen de leggen door al die verschillende domeinen. Die kan er ook voor zorgen dat de kwaliteit van digitalisering voor onze volgende generatie, dus in het onderwijs, er is nou gelukkig een Tweede Kamercommissie die zich bezighoudt met digitale zaken. Dat is een fantastische stap. Maar die minister kan ook oog hebben voor die digitale infrastructuur, voor die digitale grondrechten voor het individu. En die kan het ook goed op de voor de bühne brengen in Europa. Goed idee, Mark. Ja, ik ben het mee eens, maar want je moet natuurlijk niet met de rug naar de toekomst staan. Hè, dat je er tegen bent. Hè. Dat gele boekje is natuurlijk dat zijn conservatieve mensen, prima. Hey, en we hebben deze week gezien mensen helemaal onthand waren toen Facebook down was en ja, Instagram. Precies, dus ik denk zo'n week, ja. Maar aan de andere kant, ja, ik vind het wel lekker om een belastingaangifte gewoon digitaal te doen. Ja, vroeger moest je met zo'n postzegel, dan moest je ging dat naar Heerle toe. Ik vind dat ook. Er zijn ook voordelen. Hè. Dat zeg dus ik ook. Laten we dat. Dat is misschien nu een beetje een taboe om te zeggen, maar het is ook wel heel lekker wat je met een computer kan. Het biedt ongekende kansen. Ja. En het geeft heel veel inzicht. En ja. Je kan heel veel kennis kan je combineren en opeens begrijp je zaken beter. Je kan betere beslissingen nemen die gefundeerd zijn. En misschien moeten die mensen van het gele boekje wel dat we even worden uitgelegd van dat door een kleinzoon hier pap of hier opa doet zo pats en je kan er binnen. Oh, wat leuk. Het is niet allemaal negatief. Hè. Het hoeft. En ik vind die QR-code, ja, daar kun je van alles van vinden. Maar het is wel fantastische technologie natuurlijk. Ik neem het wel even op voor de senioren. Laatst was ik gewoon met diverse senioren in gesprek en die legden mij uit wat ik allemaal kon doen op mijn iPad. Ja, die hadden het speelgoed beter door dan ik. Ja, maar iPad is weer een verlaten iPhone, hè? Maar goed, goed, die discussie moeten jullie maar hierna gaan voeren. Ik wil nog eventjes terugkomen op die energieprijzen. We hebben het net al wel eventjes over gehad, maar ik denk dat het onderwerp nog meer aandacht verdient. Vooral omdat het mensen voor ontzettende onzekerheid staan natuurlijk nu. Esther, wat heeft dat voor gevolgen voor mensen? En die onzekerheid gewoon, kan ik mijn huis warm krijgen of niet? Ja, dat geeft stress. En als het stress is omdat jouw favoriete krusli uitverkocht is bij de supermarkt, dan is dat niet zo erg. Maar als het stress is die gaat over zulke fundamentele bestaanszaken, zoals inderdaad, is mijn huis warm of koud? Kan ik nog eten? Kunnen mijn kinderen eigenlijk nog wel op school de dingen doen die belangrijk zijn? Ja, dat geeft stress en dat geeft onvrede. En ik denk dat we wel moeten waken dat we niet te veel bestaansonzekerheid creëren. Want dan komen mensen op een gegeven moment ook gewoon in opstand. Hè? En er is al heel veel wantrouwen en er is al heel veel onvrede. Zijn jouw verwachtingen dan daarvan? Nou, ik ben daar soms wel somber over. En dat vind ik naar, want ik ben graag een optimistisch mens. Maar op dat vlak vind ik dat er wel echt bijgestuurd moet worden en zorgzaamheid betracht moet worden door bestuurders, door de overheid. Want mensen voelen zich letterlijk en figuurlijk dus in de kou staan. En op een gegeven moment worden mensen dan heel boos. Als ze zich niet gezien en niet gehoord voelen en ze komen zo ernstig tekort, dan worden mensen gewoon boos en dan komen ze in opstand. Maar het kabinet heeft wel al gezegd dat ze alles gaan doen om oplossing. Ja, maar er wordt heel veel gezegd. Maar als jij in een koud huis zit of je krijgt de maandrekening niet rond omdat je gewoon niet uitkomt met je geld, dan ga je niet zitten wachten op wat er allemaal gezegd wordt, toch? Ja, maar wat ik wel vind, kijk, dit is ook een relatie tussen bedrijf en de burger, hè, waar de overheid in principe niet veel mee te maken heeft. Je hebt mensen die hebben een flexibele contract. Je hebt ook mensen die hebben bijvoorbeeld een geweldig contract gestoken met een energieleverancier. Maar die energieleverancier kan dat bedrag niet meer leveren. En die zeggen dan het contract op. Dat is natuurlijk een schandalige manier van doen van zo'n bedrijf met een burger. Daar heeft de overheid niet zoveel mee te maken. Ja, maar de burger dus, ervaart het wel zo. Klopt wat je zegt. De burger ervaart dat wel zo, maar die zit er eigenlijk helemaal niet in. Dus dat lijkt me voor meneer de burgemeester hier aan behoorlijk lastig. Dat je moet interveneren in een relatie tussen een bedrijf en een burger. Die zit in de kou. Die wordt kwaad op alles en iedereen. En dan moet Ollengren, de minister, moet dat compenseren. Ik vind dat best een moeilijke constructie. En niet alleen burgers, hè? Ja, dat zijn ook burgers, maar ook ondernemers. Hè? Daar wilde u ook even die aandacht voor. Zo is dat niet, want wat compenseer je dan precies en bij wie? En of stel ik nou hele vervelende vragen? Kijk naar het Franse model. Die hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar de belastingen. Die hebben ook gekeken hoe kunnen we duidelijke afspraken, prijsafspraken maken met energieleveranciers. Ja. Dus daar interveneert de overheid wel degelijk. Ja, maar in Nederland is die markt geliberaliseerd. Meer dan in Frankrijk. Dat weet ik niet zo 1, 2, 3, dus dat moet ik van je aannemen. Nee, maar Fransen hebben natuurlijk hun eigen energieleveren. Dat zijn het grote staatsbedrijven vaak die dat dan daar regelen. Dus daar heb je daar een relatie mee. Maar in Nederland is dat net als die telecommarkt totaal geliberaliseerd. Elke week krijg je wel zo'n aanbieding van. Ik heb een ervaring gehad met jou, Maaike. Dat weet je, dat we een kleine crisis hadden. Ja, een ervaring. Ja, ik weet het niet eens. Dit is al jaren geleden. Ja, dit klinkt heel raar allemaal, maar het gaat over Velsen. U was toen burgemeester van Velsen en er was een hele grote stroomstorm. En het was ongekend koud die dagen. Dus echt min 7, min 10. En vervolgens gas. Ja, gastoevoer onmogelijk. Daarna elektriciteit viel weg. Een bepaalde wijk in de stad. 2 weken lang, hè? Ja, het was ongekend lang. En tegelijkertijd was je bezig om dat te repareren, te herstellen. Maar wat er toen gebeurde in die samenleving, die veerkracht. hoe een bedrijf als Tata, ik ga ze toch noemen, gooide alles open, de bedrijfskantines en dergelijke om eten te geven, de straalkacheltjes die kwamen, hoe mensen voor elkaar gingen zorgen. Zeg maar die eerste coronagolf. Ja. Wat kan die overheid? Wij lieten zien hoe wij aan het werk waren. Wat we deden om het te herstellen. Maar tegelijkertijd was ik onder de indruk van die veerkracht van die samenleving. Ja, ik denk het feit dat je zegt van wij lieten zien wat we deden, ook al doe je het dan niet perfect en gaat het nog steeds misschien moeizaam, je laat zien wat je doet. En of het nou gaat over die energie of over de zorg, hetzelfde geldt voor de verzekeraars die in feite technisch gezien verantwoordelijk zijn voor allerlei wachtlijstproblematiek in de jeugdzorg, in de GGZ enzovoort. Maar de mensen die daar de dupe van worden, die dochters en zonen die op die wachtlijst staan en suïcidaal daarvan worden, ja, de burger kijkt toch naar de overheid die dat blijkbaar allemaal gedelegeerd heeft naar de markt. Zeker. Maar wel verantwoordelijk wordt gehouden en terecht. Waarom zeg je terecht? Je vindt dat de overheid dan meer gewoon... Ja, die verantwoordelijkheid, zorgzaam verantwoordelijk moet zijn voor dit soort basale kwesties. Of het nou gaat over wachtlijsten, energie, maakt mij niet uit. Maar het gaat om principe. Ja. Nou is het... We zijn bijna door de tijd heen. Waar ik nog wel een belangrijke vraag vind. Dus de Floriade, u had het er net al even over. Volgend jaar, hè, in april, barst het feest los. Komt dat nog in de problemen door nu die energieprijs? Ik bedoel, er wordt een enorm kassencomplex aangelegd. Weet je, eerst is dat de coronacrisis. Was puur de vraag van, gaat het lukken, ja of nee? Ik ga ervan uit, wij gaan de Floriade openen. Dit is een wereldtuinbouwtentoonstelling. En daar gaat zo'n energiecrisis niet nog ook eens goed in te eten gooien. We gaan er alles aan doen om dat te voorkomen. Komt er een energiecrisis die dermate ernstig is dat we hem niet zouden kunnen openen? Dan ga ik weer speculeren. Ik hoop het werkelijk niet, want dit is 1 keer in de 10 jaar dat we het mogen organiseren. En dat gaat u meemaken als burgemeester van Almere? Ja, ik ga er toch nog even op terugkomen. Staat u dan op het bordes? Het festivalgevoel voor de burgemeester van Almere gaat de opening van de Floriade meemaken. En dat bent u dan tegen die tijd, toch? Dit was het alweer, WNL Opiniemakers. Ik dank de burgemeester van Almere, Frank Weerwind, voor uw komst naar de studio. Psychiater Esther van Venema, dank je wel. Mark Koster natuurlijk ook. Morgen is Rick Niemann er weer met WNL op zondag om 10 uur op NPO 1. Hier gaat nu Wat blijft met Koen Verbraak verder. Fijne avond. Is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. De NPO Radio 1 Podcastweek. Hallo, ik ben Robert Meder, presentator van Radio Tour de France en Langs de Lijn en Omstreken natuurlijk iedere dag op NPO Radio 1. Ik ben wel 1 keer in een podcast gevallen die ik in 1 keer op 1 dag in de hangmat, in de zon, ik geloof 7 uur lang in 1 keer heb afgeluisterd. En dat was de podcast over de Deventer-moordzaak. Jacqueline Wittenberg was getrouwd met de zenuwarts Willem Wittenberg. De twee waren vermogend. Maar hoeveel geld ze precies hadden, wist eigenlijk niemand. Het gerucht ging dat mevrouw en meneer Wittenberg regelmatig naar Luxemburg reden om goudstaven op te halen. Vervolgens liep zij dan met een boodschappentas met de goudstaven daarin door de supermarkt in Deventer. Fascinerend. Ik werd helemaal meegenomen in het verhaal. En dan wil je op een gegeven moment wil je gewoon door. Ik wil nu weten hoe het verder gaat. Het is net een goed boek. Ik vond het echt geweldig. Ster. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Gran Canaria. Of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl.